درنو او سلامونه مون سره د نامتو عالمین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مون سره هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پتہ یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نای مدینه او مولانا اسلام الدین د دین ادا وا د ټیپ د کیسټو فایس کوي. نو ټلیفون نمبر یا ساتئ 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کوڈ نمبر نہ دے 722 720. خدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہونے سے ادا شیر سے اوریجن کیسری متاثر دلی دکان نمبر ہے دیسی کبل سے کیوی نو آغبا نقد بھی. درنو ورنو و سلام علام مونگ سرد نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل درې او یا پس سورت ابراهیم مخکې د سورت مؤمنون نه قبل الهجرت نازل شو صورت تے یہ صورت طه سرا ربط سو طریقو بانی صورت طه کی ابتلا و ازمیختوں سختی وی نو صورت الانبیاء کی نتیجہ ذکر کرے دا کہ سخت نتیجہ سرا ہوا تلا الاکرام دنیا کی سختی پخو عمرہ دی پا بد عمرہ دی تو بدو کی سختی رازی نو آغا دا غود پار عذاب شرمول از زلیل کول لی پا آخرت کی خدا دا نو پا دنیا کی مشرمول دنیا کی مزلیل کلو اپا نیک بانی چی رازی دا دا نیک دا پار اکرام دا نیک دا پار تزکیہ رفع درجات او ترقی دا پریشانی سخت پا یوب علیہ السلام ہوا دا آغا پا قوم کیون پا خلقو مانی سختی رات لی دا یوب علیہ السلام آغا دا ترقی و دا کامیابی درجو دا چطولو او دا نور آغا دا غو دا پارا دا دنیا مشرم و دا آخری و نتیجه ذکر کرلا انما العسر یسرا سختی رازی خود ایماندار دا سخت سر رات رازی دا دنیا دا آخر دوارو نو دا دوین صورت کی اکرام المستجیبین ذکر کر سختو که اغو کامیابو روسو شوی ندی. سورت طه کی دویم طه کی ذکر د موسی او د هارون او د آدم علیه السلام نو په سورت الانبیاء کی د اتلس پیغمبرانو نور ذکر وکړو مخکې د دریو پیغمبرانو ذکر وکړو دلته کې اتلس سره نور ذکر کړو. دریم سورت طه کی تاسو له صفا عبدنی عبادت زمانو کا نو سورت الانبیاء کی حالت د انبیاء و بیان کو کانو لنا عابدین دا خبر موسیٰ تنو یوازی علیہ السلام انبیاء طول کانو لنا عابدین زما عبادت کی و ما تا متعجی کون کیو. سلو رم سورت طواحا کیو ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دامی تالا سڑکی دولا ندر آلے گلے مشقت لہو تکلیف نمی دلے ندر آلے گلے. سورت الانبیاء کی زیادت کندسو دو پارا دے التغویر تذکرت لمن یخشا نسیت تے دلت داغین جاتا کلا فیہ ذکرکم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم دا کتاب میں درولے گا تالا نیوازی ستارتول امت لپدے کی عزت تے دنیا و داخل عزت تے بکی دل میں دلیل لی تشخار میں در لے گرے. پینزم طاہا کیو فصبر علا ما یقولون بجردی بہوی کنا سورۃ الانبیاء کی ددین زیادہ کرا تیر پیغمبران سرم دا حالت شے دے لقد استهزی ابی رسول من قبل یو تل اختمایت. شپگم طاہا کی لولا یاتینا بی آیت من ربی معجزہ لینا ترگندی سورۃ الانبیاء کی وی ما یاتیهم من ذکر من ربهم معدسن اللہ استمعو وهم یلابون اولی دلیل در نرخ قرآن دلیل در روان دے خلق اوری لیکن په غفلت اوری سوچو تو نو کچه دینه بولوی دلیل نشته ده پیغمبر ده پیغمبری بولوی دلیل دین نشته وم سورت طه کی اولم تاتهم بینه تما فی الصحف الاولى ده مخکنو تاریخ کی بیان کرے ده تو قران کی او پیغمبر ده چانه زکڑین ده دا دلیل ده سورت الانبیاء کی دا غین زیاد تکڑا ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان وضیاء ذکر و ضیاء للمتقین اغولن دا سرنا ور کڑوا لکتا سورۃ جمی کتاب درکو او پاگی کی ذکر اغولن دا سور کڑو او دائم ذکر کر القیت علیک محبتا مننی سورۃ طہ کی اتم نمبر طہ کی القیت علیک محبتا مننی فتابنی مینا تولوا سورۃ الانبیاء کی در رسول علیہ السلام مقام ذکر کر ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تم طول مخلوق و رحمت لے گلے مینا سکیلا اور طول مخلوق لند رحمت کرے دا موسیٰ علیہ السلام نے درجہ مقام الوچت کو نہم طہا کی لا الہ الا انا سورۃ الانبیاء کی انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد داشن تدام ذکر کما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا انبیاء کی داغی نے جاتا کر طول پیغمبران تمہیں دا گواہی کرے دا لسم طہا کی اقیم الصلاۃ لذکری سورۃ الانبیاء کی ذکر کر طول پیغمبران تمہیں دا ویلو او حینا علیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وکانوا لنا خاشعین یو لسم طہا کی ان ساعۃ آتیہ نو دو سورت انبیاء شروع دی مسئلے نے اکڑا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سات پہ سات قیامت نزدی کی گی دو لس طہا کیو ان تجہر بالقول فانه یعلم السر و اخفا نو سورت المؤمنون کی انبیاء کی ہوئی دو پیغمبر و اینام دادا ربی یعلم القول فی السماء مسئلہ دے علم غیب دلتم ذکر کلا گیار لس طہا کی لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا سورۃ الانبیاء کی اندغه مسئلہ ذکر کہ لا یسبقونه بالقول وهم بامره يعملون سور لسم دمخکانی سورۃ ختم شو پینزار بانی او ادا ذکر کری کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السبيلي ومن اهتدى تخوف والتا نو دی صورت کی داغی منزل ذکر کو اگر ستعلمون تشه دی الشقی والصعید التا و تفتر چی بختور توک دی و بدبخت توک دی اس خطا زن تا بختور وی ضرور کنا اور دی پتا برستو لگی دی وجو باندی اگر سرمون دا رستو وجو چی می ذکر کا بقائی نظم الدرس پگم کی درش پہ تم مخبانی ذکر کرے گا وہ ختمت الاولا بانذارهم بانهم سيعلمون الشقي والسعيد وكان هذا العلم تاره في الدنيا بكشف الحجاب بالايمان وتاره بمعاينه ظهور الدين وتاره باجلال باحلال العذاب بازهاق الروح بقتل او غيره وتاره ببعث يوم الدين انتجت هذه باجل ذلك اجل ذلك وهو اليوم الذي يتم فيه كشف الغطاء غالتا کیم ذکر اور نتیم قیمت تذکرہ اکرلا دیو جو سر اگر سر مناسبت اور ربط تے مقصد دی صورت سرے اکرام المستجیبین بعد الابتلاء انذار المشرکین چکم مخالف دی داغو انذار بیا ذکر کئی چکم موافق دی سخت پراغلی داغو اکرام و قدردانی و عزت ذکر کئی دا خبر صورت کے پسو عنوان مانی ذکر کئی اول پنزل سایتونا دی پنزل سایتونی کی سو خبر بانی زواجر رتنی ذکر کئی اول اقترب للناس حسابهم لاہیت قلوب مصر نجوا زورن دا انکار دا آخرت و عراض مخلولتنا دا آخرت تیرے ذکر کری دا دویم زلبان دی ما یاتی من ذکر من رب مولسن زورن پہ انکار دا قرآن اپ اعراض دا قرآن نا مخڑ اولتنا یہی ذکر کری دے درم دل باندی اصر النجو اللذین ظلموا علی هذا الا بشر منکم زورن پہ انکار دا پیغمبر بانے سلورم دل قال ربی عالم القول زورون پہ انکار دا صفات و اولیاء دا اللہ رب العالمین عالم الغیب بلوم توک منی او بیا ما من القول من قریت شپکم آیت کی دا دنیا دا عذاب نیرون یرول لی ما صلنا من قبل کہ اللہ رجالن طولن یو پروگرام برکڑو ثم صدقنا اوم الوعدہ کی بیت تخویف دے اگو سر موادر اس کی اکڑی وا اگا وعدہ داوا چی دشمن بے تباہ کوم دشمنان میں لتباہ کرو دشمنان اللہ رب العالمین تباہ کرو دایت پین لسم پوری دا تمہید و مسائل پر کی ذکر شو دایت پا لسم ندویم سبق وما خلقنا السماع والارض وما بینهما لاعبین دلیل او داغی سر اللہ عردنا نتخذ لہوان رد شرک بل نقضف بالحق علی الباطل طریقہ دعوت اللہ ولہو من فی السماوات بیا دلیل ندی او دلیل تمانو لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا دایت تلیشتم پوری دایت پیندشتم ندرم سبق وما ارسلنا من قبلک من رسول اجماعی مسئلہ دا انبیاء دا دا لا الہ الا اللہ دا دا طول پیانبران شریک مسئلہ دا آیت وہ درش کی لائش وہ اشتن کی لائش بکونہ بالقول اسمت دا فرشتو مقام و درجہ دا فرشتو اور نفی دا شفاعت دا کم چھے مخلوقی گنی مخلوقی ثابتی بیا دلیلی ہوں دی اولم یر اللذین کفوراً نسماوات والارض کانتا ربقاً او بیا ہوا اللذی خلق اللیل والنہار طول دلیلی ذکر کری دی دا مسئلہ دو دی پو گدو باندی ادنیکان و خلقو اداغو دو پار خوشحالیم ذکر کئی دا آیت والاو سال اختم پوری دا آیت سال اختم نال ادلت النقلیہ سرورم سبق الادلت النقلیہ ولقد آتینا موسی الكتاب دا انبیاء تذکرہ کی علیہم الصلاة والتسلیمات او دا دیت تذکرہ سر ذکر کئی کانو لنا عابدین و کانو لنا خاشعین نفی دا شرک فی الدعا ذکر کی آیت نمبر لسر کیا کی کانو یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین دا انبیاء و تذکرہ ذکر کری دا سبق ختمی پا دی آیت بانی حرامون علا قرطن یو سل پینزن بھی باندی دا سبق ختم شو فقم سبق وقت رب الواد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا تخويف ذكر كي بشارات و تخويفات داخر قيامت كي كمي خوشالي دي و كمي خطري دي شبق سبقون باندي مسلا سل دغ ذكر كي اكرام المستجيبين و سر انذار دي مشرقين شبق سبقون كي اول شروع كي كي نو پا تخويف باندي پا يارا باندي نجدی شو خلقو تا اقترب للناس نجدی کی گی خلقو لا حسابوں میں حساب ادو تو بی پروائی کی مخڑا ان کی دیتنا دیتا چا فکر کرے چمون سار چپ کم زیو داغین زر ملا قیامت تا عمر تا نجدی شو دی زر ملا نزیادتا سی اندازہ میں ویلا سار چی زد پاسی دم زد چی دی قبر نتو لرم دا آخرت نہ چتو لرم نو زر میلا دا داغین زیاد دا قبر تنیز دیشیم آخرت تنیز دیشیم دا سوچ کرے دے چا چوکوی زخو زان دا زکیم چی زوی مکانا مل چوک دا نمونی چی زسار دا قبر نظر میلا لرم اس تنیز دیشیم او دا سینی درنگ رای چی چیتا موٹای للا شنو جتا تا اور غرم ہوتا نو که اور غرم ہوتا نو سچل بکم سب ایرا سخا اپا دیو گو سفر چی زروانیم نو ستره پیوم نیما د قدم سفر نه دی چې په قدم او ټیکټ پیرانم نه اغسته خپل مخ روان ټیکټ پیرسته نو پته بلګیږي چې تا چې دومره سفر کوي دا عمر ټیکټ برا کوي هغه نشته دی دا څو چاندې کړي و هم په غفله و هم مورزون ادي چې نه مخاون کی مخه دې طرف ته جاتا هم سوی مکه نگاه سوی دیر ہے مور مور کی دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو روان کا ویتے ما او نظر میں دیر تا دے نظر سوئے دیر ہے بتخانے تا ویما مسلمانی او ویم اللہ دا پارا با کوم دا کار سرا دیکھنے مخا ٹولا دنیا طرف تھا دے طرف تو چاہ مخ نہ کہ بختور پہ کیا جی سار مجھے کرے بس دے اخلاص تھے اس دبانے سے حساب و کتاب نشتے کہ نماز پخین مجھے کو نبیا خود جلتون ٹول دے دی کہ وہ کو جو ٹول دے دشو دعو کو نماز خام مجھ پہ کینشتے ٹول روز دو دوخ کو غویان رو جو نسی نماز خام مجھے نکی مجھ کو پہ امامتہ فرض دے انفرادی مجھ فرض نہ دے انفرادی مجھ نمگڑے دے موز فرشے اول کی موز فرشے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام نے ماتی کرنا اچھلے تو خود اللہ آقا پہ نیمہ بانے دے نروجہو نسو طول رز دا دوخ پہ غوایا دا سلی نیو اللہ کدا اللہ دا پاراوے نو موز دروجینا ہم دے موز بے کڑے پہ ممتے باندے خدا صرف دا دے پارا چی خیٹا ہوگی کم چی ما خام دیر کتا کم نرکتا کتا کی چکت کی نما خام دیر خوی پاتی کی دیر ناسوار واخلی ایجاد ترت کی لاری بیگی زنو باندیو لگی بل طرف مروان شی بی واکشی بی دواکشی پا بل طرف مروان شی ناسواری موی خوان دکھایا چی ناسواری خلکڑا جواب ناسوار بر خلکی ہو کہ ناسوار میں اگستی تھی ناسواری ماں کان دے کرے دے ناسوار دے واغستا موز پاتے شو موز بیا نشتے بیا پا سنی پاتے دا لسکتا بارا اوکی کانا خو دیر دیسی دی پکیتا چا اگر اوکی اومو او پا کم دے کیوں کی اجرہ کیوں کی بیٹک کیوں کی اپا بل دے کیوں کی کور کیوں کی اندہ خدای باندہ طول رو تا رو جنی ولی وا او تا اوائی چا دا اللہ دا پارو مین دا موز دا اللہ دا پارو جماعت کیوں کانا دا موز ولی پی امامت نعمتی موز پاتے شو وهم فی غفلتین وهم مورزون ادو پا غفلت کی مخلاون کی نما خام کی ادو سو چیشتے چیزا چی سار دا قبر نتولرم اس لزر میلا قبر تنیز دے شیما دا سینے چی دانواری میلا پا مرے کی چی پا سارا نواخلی او دا قبر تروان سنو چی باوتو ایم الکتا موز والی ونکو او بسیو ما خروجینی والی و تعالی اخیط مرولا اعلا مرا شوی نوا نبا جواب کی بیا سچل بکی بیان ختم بل صورت شروع شو مو دسن تازہ بیان نوے لیکن واوری پدشال یلعبون چی غافری تینا لبی کئی د دی پا مقابلہ کی چی سکار کئی غلبی کاغا دکان دے کاغا تای دا کاغا ڈاکٹری دا کاغا وکالت دے کاغا ماشتری دا سب علا چی دا دی مقابلہ کی اٹول لبی دی آوری پدشال بانی چی دو لبی کئی آوہ سلم دی یعنی فیدہ تا دی دین نرسی غافلی دلون رو بی پروا دی چی دا زروان قیامت طرف تیم و سر نجوا اپٹا کی جرگا ظالمان وہی دا نیرے لیکن سر ایسا سوانی احتاسو نو افتاتو نو سہر احتاسو دا جازو تا یعنی منائی حال آئے چی تاسو نظر لگی ولی دا خبر تا وجی دائی خبر امو آنائی اعتراض پیغمبر بانی اللہ بشر و مثلکم اول کی زورنا یرنا دا خیرت دویم دل بانی رتن پی اعراض دا قرآن مخلول دا قرآن بی پروائی درم دل انکار دا پیغمبرنا سلورم دل انکار دا توحیدنا قال ربی یعلم القول اسر النجو الذین ظلمو پتکڑا جرگا چا پتکڑا الذین ظلمو بدل لے اسر و دعانا الذین ظلمو یعنی ظالمانو زیادتی کن ان کو اجرگا اسوا ونی دے لیکن سر استاسو غانی نتاس خبری توجیق دائی فائل اواو دے الذين ظلموا بدل لي يا اسروا النجوى الذين ظلموا واو علامه جمعيه فاعل ندي اسم ندي الذين ظلموا فعل اصل كلمه اثر روا دا سدلك چې دا واونی اثر نو الذين ظلموا جمع اوله قاعده تاسو لسی کنه فاعل مظاهر وحد الفعل عبدا او دلته فعل جمع اوله شوی دا دا جمع نه دا وا علامه د جمعیت ته ضمیر نه دی اثر النجو الذين ظلموا اثر تو اقوال عبد متنی متین والا وی وفی اثر النجو الذين ظلموا اثر تو اقوال لس قولی جبرائیل پہ اعتراض را دی اور یہ اوپ کے ذرقول دانت